život je na početku puta, drugom stazom počeo da nuta. Ne gitara, kaže ime tvoje, mala moja, ti se zlato boje. Mesto mene, sve će reći žice, divni zvuci moje miljenice. Pevamo ti, pesmu oba dvoje, mala moja, ti se zlato boje. Dođe kraj, kroz moj život zvezde sjaj. Ne gitara, kaže ime tvoje, mala moja.